अगले महीना मिलेगा बोल देंगे, फिर उससे अगले महीना मिलेगा बोल देंगे, छह छह महीना हो गया तनखा नहीं, फिर बाद में कहेंगे फैक्ट्री गोल हो गया, अब जाओ घर खाली हाथ। यहाँ ऐसा नहीं कि भगवान की कंपनी गोल नहीं हो जाता, यहाँ जितना भी मेहनत करो उसका दोगुना चार गुना फल मिलता है। इसलिए कहते हैं जो इन छोटे कष्टों को पुण्य के कारण से प्राप्त रोग आदियों को सहन करने सक्षम होता है वही मुक्ति को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। इसलिए सुकृतिनो पुण्य से भागने के लिए कथन नहीं है, पुण्य से इन चीजों प्राप्त होने पर आप भगवान का भजन करोगे तो मुक्ति मिलेगा, ये इसका तात्पर्य। और जिज्ञासु भगवत तत्व ज्ञातम इच्छति, यो जो भगवत तत्व को जानने की इच्छा करता है वह भी भगवान की शरण में जाता है। अर्थार्थी धन कामो, विभिन्न प्रकार के धन की कामना करने वाले जो लोग वे भी लोग भगवान का भजन करते हैं। और ज्ञानी विष्णु हो तत्ववित्त, जो विष्णु स्वरूप का तत्ववित्ता है, उस व्यापक ब्रह्म का जो तत्व का वित्ता है, वह भी माम भजन्ते के चतन्वयोगा ये वर दर्शवो। तो कल भगवान कहे थे चार प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, ये सब सुकृति हैं, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। आप कहते हैं उनमें से जो ज्ञानी है उसकी कुछ विशेषता है, क्या विशेषता है वही बता रहे। तेषा ज्ञानी इत्युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहम् स च मम प्रियः। तेषाम उन चार प्रकार के शरणापन्न लोगों में से ज्ञानी नित्युक्त है। क्यों नित्युक्त है? कहते वो एक भक्ति वाला है, एक भक्ति विशेषज्ञ है। एक भक्ति मैंने एक अस्मिन ने भक्ति दी, एक भक्ति दूसरे में कोई भक्ति नहीं, अर्थात अन्य कुछ भजनीय नहीं है उसका, अन्य कुछ सेवनीय नहीं है उसका, सर्वत आत्मता चैतन्य को ही अनुभव करना चाहता है और किसी को उसका प्रलक्ष्य नहीं मानता। वह एक भक्त जिसका अन्य अनन्य भक्ति भी एक कहो या अनन्य भक्ति, अन्य सम भक्ति न अनन्य भक्ति, एक सने भक्ति सेवा अभिजे यश सी एक भक्ति, अन्य भजनी का भाव हो जाना। अरे हम भजन का तात्पर्य भज सेवायाम है ना, भक्ति उसी धातु से बनता है, सेवा से क्या लेंगे वो भी विचार नहीं है, क्योंकि सेवा तो द्वैत निष्ठ अद्वैत में तो है ही नहीं, सेवा तो द्वैत निष्ठ वस्तु है। जो प्रसिद्ध है रूढ़ार्थ सेवा है वो क्या है? द्वैत निष्ठ होगा तो प्रसिद्ध अर्थ लेंगे तो। और यह एकस्मिन में भक्ति जब हम कहेंगे, एक लोग जाकर क्या रहते हैं, एक भगवान में भक्ति करना, कभी राम कभी कृष्ण नाम नहीं लेना, दोनों नाम लेकर लोगे तो राम का नाम ले तो केवल कृष्ण का नाम ले, एक ही नाम लेना, दूसरा नाम ले लिया तो भ्रष्ट हो गया, ऐसा भी गड़बड़ अर्थ लोग करते हैं। और इसे भी बड़े लड़ाई देखो, पहले हरे राम राम हरे हरे बोलना कि पहले हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलना, क्या पहले बोलोगे, इसे बड़ा लड़ाई चलता है। वो कृष्ण संप्रदाय वाले के नहीं पहले हरे कृष्ण बोलो बाद में राम राम बोलना, और राम संप्रदाय के नहीं पहले हरे राम बोलना बाद में हरे कृष्ण लाना, आप ये लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो लेकिन वास्तव में ये सब नहीं है, सेवा का तात्पर्य स्वरूप निष्ठा, स्वस्वरूपाकार वृत्ति, जैसे हम करें विषय की हम सेवा करें, घट की सेवा ये है कि घट को मैंने अपने वृत्तियों से उसको ग्रहण कर लिया, यह घट है मेरे ज्ञान का विषय है, ऐसे मैंने उस घट को मान लिया, यही मेरा घट के प्रति सेवा है। आप किसकी सेवा करते, सेवा कर से पहले आप उनको मानते हैं, नहीं मानते सेवा कैसे करते। जिनके प्रति आपके हृदय में किसी प्रकार की भावना नहीं होती तो उनके प्रति आप अपनी सेवा नहीं कर सकते। और जो स्वार्थ को लेकर सेवा करते हो तो ढोंग हो मिथ्याचार, उसकी बात क्या नहीं कर रहा, वास्तविक सेवा की बात कर रही, वास्तविक सेवा करने के लिए पहले आप उस तत्व को अच्छी तरह से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, मान रहे हैं, हृदय से स्वीकार जिसको कर लेते हैं उसी की हम वास्तविक की सेवा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकता है। इसी तरह यदि हम आत्मा को ही जाने समझे, तत्व तो स्वीकार करें, हृदय में उसको निष्ठा पूर्वक ग्रहण करते हैं तो हम वास्तव में उसकी सेवा कर सकते हैं। स्वरूपाकार वृत्ति बना लेना ही स्वरूप की सेवा और कुछ नहीं है। जैसे घटाकार वृत्ति बना लिया घट की सेवा है, घट को आपने मान लिया, स्वीकार कर लिया, तो इसलिए बाह्य सेवा दृष्टिकोण से नहीं कहा जा रहा है क्योंकि नित्ययुक्त विशेषण है ना, यहाँ नित्ययुक्त है, जो नित्ययुक्त होता है वहां पर एक दूसरे की सेवा का प्रश्न ही नहीं। इसे नया एक लोगों के यहाँ गुण द्रव्य में नित्ययुक्त है, क्या इसका मतलब गुण उस द्रव्य की सेवा कर सकता है? नहीं हो सकता। नित्ययुक्तता जहां पर है जो लौकिक सेवा रूपी अर्थ है वो आप नहीं ले सकते, जो कि द्वैत दृष्टि है वहां पर। और यहाँ जब अद्वैत पर कथन कर नित्ययुक्त आदि शब्दों के द्वारा, इसलिए यहाँ सेवा का तात्पर्य बाह्य द्वैत दृष्टि सेवा के समान सेवा नहीं, सेवा का तात्पर्य है स्वरूप निष्ठा, भक्ति भजन का तात्पर्य यहाँ पर स्वरूप निष्ठा है, एक भक्त विशेषता है। अतः उसके निष्ठा अन्य में नहीं है, भाषकर आप करेंगे इसलिए अन्य उसके लिए भजनीय सेवनीय कुछ भी नहीं है, अर्थात घट बटादि सांसारिक पदार्थों में यह लोग पर लोग किसी भी चीज के प्रति उसकी निष्ठा नहीं है, सबसे विरक्त होकर के सर्वमात्र निष्ठा जिसकी है उसको कहा जाए एक भक्ति, वो विशिष्ट है। इसलिए वह अन्य लोगों की भक्ति कैसी है, अन्य भजन कर रहे वो सब द्वैत निष्ठा वाले अर्थ है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी है, ये तीनों ही जो भजन कर रहे हैं वहां तीनों में अन्य परक है, द्वैत परक सेवा है, वे भी भजन कर रहे हैं, उनका भजन द्वैत निष्ठ भजन है, आर्थ का भजन भी द्वैत है, जिज्ञासु का भजन भी द्वैत निष्ठ है, और भगवान से ज्ञान को प्रार्थना करना है, ज्ञान की इच्छा है ना, और ज्ञान की इच्छा के लिए वो किसने किसी से प्रार्थना करेगा, किसने किसी का अधीन होकर रहेगा, किसने किसी की सेवा करेगा, वही उसका भजन है। और अर्थार्थी तो स्पष्ट ही है, वहां तो द्वैत का कोई संशय नहीं होता, भारत और अर्थार्थी में तो अत्यंत स्पष्ट है द्वैत परक भजन, द्वैत निष्ठ सेवा। लेकिन जिज्ञासु में थोड़ा लोगों को संशय हो सकता है, वहां पे वास्तव में जो उसको ज्ञान की इच्छा होती है वो किसी आचार्य के पास जाएगा, वहां कहा है ब्रह्मचर्य रखो, सेवा करो, तदिति प्रणिपादन प्रतिष्ठेन सेवया इत्यादि विधियों से स्पष्ट ही है, वो भी द्वैत परक ही हुआ करता है। यानी एकमात्र तो ज्ञानी है जिसकी जो सेवा है स्वरूप निष्ठ होता है, अन्य निष्ठ नहीं होता, द्वैत परक नहीं, वो अद्वैत परक है। इसलिए ज्ञानी नो ही अत्यर्थम अहम प्रियः, ज्ञानियों के प्रति के अंदर उनके हृदय में इसलिए मैं ही अहम एव अत्यर्थम प्रिय, क्योंकि उस ज्ञानी के हृदय के अंदर स्वरूपभूत आत्मा ही वास्तव में उसके लिए अत्यंत प्रिय होता है, बाह्य सकल वस्तु उसके लिए प्रिय हो जाता है। इसलिए कहा गया था आत्मा जिसको वर्ण करता है, और जो व्यक्ति आत्मा को वर्ण कर लेता है वही व्यक्ति के प्रति आत्मा अभिन्न रूप में प्रकट हो जाता है, अनुभूति में आ जाती है। इसलिए ज्ञानी के लिए अहम यहाँ शुद्ध ईश्वर भाव से कह रहे हैं मैं ही अत्यर्थ हूँ, अतएव सच मम प्रिय, इसलिए वह ज्ञानी मेरा प्रियतम है। भाष्य तेषाम चतुर्णाम मध्य, चार प्रकार के लोगों के बीच में से ज्ञानी मैंने तत्वित, तत्वित्वात् नित्ययुक्त, तत्वित है और तत्वित होने के कारण से ही वो नित्ययुक्त है, ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति इसलिए वो नित्ययुक्त है, जिसने नित्ययुक्त है इसलिए वो एक भक्तिश्च अर्थात अन्यस्य भजनीयस्य आदर्शः, क्योंकि अन्य कोई भजनीय उसके लिए नहीं दिखाई देता, अतः सा एक भक्ति ही, इसलिए वो एक भक्ति कहा जाता है, उस ज्ञानी को एक भक्ति कहा जाता है। विशेषम आधिक्यम आपद्यते, विशेषत मैंने विशेष को प्राप्त करने आधिक्यम आपद्यते, अन्य की अपेक्षा से उसके अंदर विशेष है, अतिरिक्त अर्थ वैसा भी ले जाओ, इसलिए उन तीनों को व्यभिचारी भक्ति वाला मान लो, और यह व्यभिचारी भक्ति वाला है। ऐसे कर सकते। प्रियो ही अस्मात अहम आत्मा, क्यों ही मैंने ये अस्मात, क्योंकि जो है अहम मैंने आत्मा, देखो अहम से क्या लेना, आत्मा ही परिच्छिन्न ईश्वर नहीं, मैं जो आत्मा हूँ, आत्मा क्या हूँ ज्ञानिनो, अतः तस्य अहम अत्यंतम प्रिय, इसीलिए तस्य उस ज्ञानी के हृदय में मैं जो आत्मा स्वरूप हूँ वह अत्यर्थम प्रिय, अत्यंत प्रिय, अत्यंत प्रिय मैंने अर्थान अतिक्रम्य, अर्थ मैंने बाह्य हर और परलोक के सकल पदार्थों का अतिक्रमण करके प्रियतम वस्तु मई, अर्थान अतिक्रम्य अत्यर्थम प्रसिद्धम लोके आत्मा प्रिय भक्ति, इस लोक में अत्यंत बात प्रसिद्ध है कि आत्मा ही प्रिय हुआ करती है, अन्य सब अप्रिय है, झूठी कसम बहुत काटते, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, ऐसे ऐसे लोग डायलॉग मार देते हैं, सब झूठी बात है, क्योंकि उनकी अपनी आत्मा ही प्रिय है और कोई प्रिय नहीं होता, क्योंकि जिसको अपना प्रिय मान रहा है जब वो मरने लगे और डॉक्टर कहे कि आप मरो तो हम इसको जिंदा कर देंगे, आप मरने को तैयार होइए तो आप मर जाएंगे तो इसको हम जिंदा कर देंगे, कोई मरने को तैयार होगा, अगर मरने दो इसको जाने दो, क्योंकि कोई खुद छोड़ना नहीं चाहता अपने आप को किसी स्वरूप से, अलग होना नहीं चाहता है, इसलिए कहते आत्मा सभी के लिए प्रिय है, तस्मात ज्ञानी आत्मत्वाद वासुदेव प्रिय भवति इत्यर्थः, ज्ञानी के प्रति आत्म स्वरूप ही होने के नाते वासुदेव उनका प्रिय होता है, सच ज्ञानी, इसलिए वह ज्ञानी भी मम वासुदेवस्य आत्मा एव इति मम अत्यर्थम प्रिय, मुझ वासुदेव का भी आत्म स्वरूप ही होने के नाते मेरा भी वह अत्यर्थ प्रिय है, अन्य समस्त की अपेक्षा से प्रियतम वस्तु है, दोनों अभी नहीं ना, जो वासुदेव है वही ज्ञानी है, जो ज्ञानी है वो वासुदेव, क्योंकि आगे आएगा स्पष्ट ही कहेंगे है ना, सम आत्मा सुदुर्लभ जाए स्पष्ट आने वाला है, इसलिए कहते हैं कि देखो जो वासुदेव है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही वासुदेव वही ज्ञानी है, अत्यंत तीनों अभिन्न वस्तु होने के नाते एक दूसरे के प्रियतम कह दिया तो वास्तविक प्रियत्व ही प्रिय स्वरूप ही है, अतएव प्रियतम, असली बात यह है वो प्रिय स्वरूप ही को प्राप्त कर गया, अतः उसको वह प्रियतम जैसे लगता है, लेकिन तारतम्य था भेद में होता है, इसलिए यहाँ पर श्लोक में प्रियतम शब्द नहीं बोला, अत्यतम के अगर पर हम लोग कह देते अन्य अर्थों की अपेक्षा से प्रिय है अर्थात प्रियतम है, अगर अन्य अर्थों में प्रिय होंगे प्रिय प्रियतर वस्तु होंगे उन सब की अपेक्षा से यह प्रियतम है, ऐसा अत्यतम शब्द के आधार पर हम लोग प्रियतम शब्द प्रयोग कर देते हैं, लेकिन वास्तव में अभिन्न वस्तुओं में प्रिय प्रियतर प्रियतम भेद ही नहीं हो सकता, प्रिय स्वरूप होने के नाते वह प्रिय है, तो शंका होता है पूर्व पक्षी न तरी आर्तादेस्त्रियो वासुदेव से प्रिया, तो जो आर्त जिज्ञास अर्थार्थी है वो तो वासुदेव के प्रिय है ही नहीं, तो भगवान कहते नहीं जो भी मेरे पास आ जाए सब मेरा प्रिय, चाहे मुझे गाली देते हुए मेरे पास आ जाए, चाहे गुस्सा करते हुए आ जाए, शत्रु भाव से आवे, चाहे पुत्र भाव से आवे, चाहे पितृभाव से आवे, चाहे किसी भी भाव से आवे, हमें कोई उसकी असर नहीं करता है कि भाई हमको पुत्र भाव से देख लिया इसलिए ये मेरे को बहुत अच्छा है, ये मेरे पिताजी हो गए हैं, नहीं, और कोई मुझे पुत्र भाव करके अपना पिताजी हो गया, कोई खुद को पुत्र भाव करके मुझे पिताजी बना लिया तो कोई आपत्ति नहीं, कोई पति भाव से देख रहे हैं भगवान को पति बना लिए तो भी आपत्ति नहीं, तो जो भी भाव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनके भाव भेद निष्ठ होने से वो प्रिय है ऐसा हम नहीं कहा, वास्तव में वो भी प्रिय है और ये उनके अपेक्षा से कहा जा सकता है प्रियतम है, इसलिए भगवान कहते हैं उदारा सर्वैवैत ज्ञानित्वात्मैव मे मदम आसित सहयुक्तात्मा मामेवानुत्तमाम गतिम, आकारि तीनों के तीनों वासुदेव का प्रिय नहीं है ऐसी शंका न करें, क्योंकि वे सब कैसे हैं फिर क्या है वो, किंतु ही जवाब देते हैं उदारा सर्वे वही थे, उदारा वो उत्कृष्ट है वो, ये भी सब उत्कृष्ट ही है, उदार का तात्पर्य उत्कृष्ट ही है, सर्वे वैते ये चारों के चारों उत्कृष्ट है, लेकिन उनकी उत्कृष्टता के भी तारतम्यता है, उस तारतम्य चार जब है तो तारतम्यता माननी पड़ेगी, एक में से तारतम्यता नहीं होता। जो चार में से आप व्यवहार कर रहे हैं तेषां भावी कहा था, इधर आप तीर्थम प्रिया कहना पड़ा था, इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं जब सर्वे जब चारों के चारों प्रिय हैं, तुम किंतु ज्ञानी आत्मा ही मेरा मत, कि ज्ञानी तो आत्मा ही है ऐसा मेरा मत है, क्योंकि सयुक्त आत्मा आश्रित मामेव अनुक्त नाम गति आश्रित, क्योंकि वह जो युक्तांत करण वाला है जो जीवन मुक्त पुरुष है वो क्या है, मामेव अनुत्तमाम गतिम अस्तः, मेरा जो स्वरूप है क्या है, वो गति कैसी है, वो स्वरूप उत्तम गति अनुत्तमा गति है, न विदिते उत्तमो यस्मात, उससे भी उत्तम और कोई गति जिसमें नहीं है उस वस्तु को कहते हैं अनुत्तमा गति, तारश अनुत्तम गति स्वरूप तो मुझको ही मुझको उसने प्राप्त कर लिया है। सुधारा उत्कृष्ट सर्वैव एते त्रयोपि, वो तीनों भी ये नहीं हो तीनों का तीनों चार में से वो तीन घटिया है वो मेरे अप्रिय है ऐसा नहीं समझना, एक ही प्रिय है और अन्य तीन अप्रिय है ऐसा न समझे, त्रयोपि मम प्रियाएव इत्यर्थः, सब मेरे प्रिय ही है, नहीं कश्चित मद भक्त मम वासुदेव से अप्रिय भवति, कोई मेरा भक्त हो और मुझ वासुदेव का अप्रिय हो ऐसा तो हो नहीं सकता है। जो भी आध्यात्म मार्ग में आ गया, चाहे वो भीख मांगते हुए आ रहा है, कामनाओं को करते हुए भगवान को याद कर रहा है, चाहे जैसा भी नास्तिक नहीं है ना वो मुख्य, नास्तिक भी भगवान का नाम ले लेता है यानी कि नहीं लेता है, अरे भगवान नहीं है कहा ना उसने, भगवान सरकारी के लिए आ गया, अरे भगवान शब्द बोले भी ना भगवान नहीं है कैसे कह सकता हो, भगवान शब्द उच्चारण करने मात्र से ही उसका भला हो जाएगा, अजामिल के समान नहीं, अजामिल ने पुत्र को लक्षित करता हुआ नारायण कहा था, नारायण का जो वास्तविक अर्थ को लेकर नारायण नहीं कहा, अत्यंत गौण अर्थ ने भी अत्यंत गौण अर्थ लिया, पुत्र का नाम मात्र रूप न लिया तो भी उसे कल्याण हो सकता है, नास्तिक तो भगवान शब्द के अर्थ को लेकर के भगवान नहीं कह रहा, अत्यंत गौण नहीं है, गौरा अर्थ उसने लिया तो ही है, भगवान शब्द के अर्थ को स्वीकार करके उस वस्तु तारस अर्थ वाला वस्तु नहीं ये कहना चाह रहा है, इसलिए उत्कृष्ट अर्थ विशिष्ट भगवत शब्द को प्रयोग कर लिया, और ऐसे नास्तिक को आप कैसे कह देंगे वो भगवान का प्रिय नहीं है, इसलिए आस्तिक नास्तिक सब भगवान के प्रिय है, ऐसे कोई नहीं जो अप्रिय है, अप्रिय वो होगा जो वेद बाह्य है, बिल्कुल नास्तिक होता है वो ऐसा नास्तिक जो कि भगवान नहीं ये भी नहीं कहता, ऐसा भी कहने वाला नहीं, पर ये मान के चलता है कुछ भी नहीं, जो कुछ है मैं ही हूं बस खत्म बात और कोई नहीं, ऐसा जो महान चारवाक जिसको कहा जाए महान भौतिकवादी वही एकमात्र होगा शायद भगवान के अप्रिय होगा, नहीं तो सब प्रिय ही है, कोई या तो अर्थ है कोई अर्थार्थी है या तो जिज्ञासु है, इसलिए सभी के सभी हमारे प्रिय ही है, भगवान कहते हैं ममवाद से प्रिय नहीं भवती, कोई ऐसा मेरा भक्त नहीं होगा जो मेरे लिए अप्रिय हो, ज्ञानी तो अत्यर्थम प्रिय भवती थी विशेष हो, और ज्ञानी तो अत्यर्थम प्रिय भवती, वह अन्य प्रिय वस्तुओं की अपेक्षा से अतिक्रमण करके अत्यंत प्रिय हुआ करेगा, यदि विशेषा तत्कस्मात क्यों क्यों ऐसा है, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा ही नान्यो वक्ता, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा ही है अर्थात मुझसे भिन्न नहीं है, मत्ता अन्यो न मुझसे अलग नहीं है, इति मे मने मम मतम निश्चय है, मेरा निश्चय है, आश्रित आरोप प्रवृत्ता सब ज्ञानी, क्योंकि ज्ञानी क्या है आरूढ़ नहीं है, आरूढ़ होने के लिए प्रवृत्त था आरूढ़ हो गया, ज्ञानी ही यस्मात अहमेव भगवान वासुदेव नान्यो अस्मि तेवम युक्ता, क्योंकि वह ज्ञानी ने आरूढ़ होने के लिए प्रवृत्त हुआ और कैसे आरूढ़ हो रखा है उसका अंतिम निर्णय क्या है, अपना विचार वृत्ति कैसी है वो ये निश्चय करके बैठ रहा है, अहमेव भगवान वासुदेव नान्यो अस्मि इति, ये निश्चय उसके अंदर, एतारश ज्ञान वाला को न युक्तात्मा। अहमेव वा भगवान वासुदेवो नान्योस्मि इत्येवं युक्तात्मा समाहित चित्त। इस प्रकार के निश्चित ज्ञान वाला होकर समाहित चित्त वाला है जो सन ऐसा होते हुए मामेव परम ब्रह्म गंतव्यम अनुतमान गतिम गंतुम प्रवृत्ता मुझे संतम कद मामेव परम ब्रह्म मुझ पर ब्रह्म परमात्मा को ही गंतव्य रूपेण अनुत्तम गति रूपेण गंतुम प्रवृत्ता उसी को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त था और प्राप्त कर गया, इसलिए वो मेरा अत्यंत प्रिय कहा गया। जैसे जो है जितने भी दौड़ भागने वाले हैं, है ना, कई लोग खड़े रहते हैं, घोड़िया दौड़ती है नहीं हॉर्स रेस में, कितने लोग उसमें वो लगा देते हैं, नहीं सट्टा खेलते हैं, अमुक घोड़ी जीतेगी अमुक घोड़ी जीतेगी, सभी का कोई ना कोई होता ही है, प्रत्येक का कोई ना कोई तो है ना, अब लेकिन एक ही तो जाएगा लक्ष्य में, सभी थोड़े चले जाएंगे, लक्ष्य भेजन आज ही शरण है, आज ही शरण एक ही करेगा, आज ही मैंने वो नानी नहीं लेना है, आज ही का मतलब वो जो लाइन होता है या पार किया तो वो पहला जो पार करेगा वो प्रथम पुरस्कार वाला, उसको आज ही शरण करते संस्कृत में, तो उसको तो कोई एक ही प्राप्त कर पाता है, लेकिन बाकी सब ये नहीं सब गलत ही है। अरे भाई अपनी अपनी क्षमता सबकी अलग अलग है, कोई दूसरा स्थान तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां जितने हैं सबको एक स्थान मिल जाएगा और कोई ना कोई अंतिम स्थान वाला हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी सभी विभिन्न स्थान वाले हैं, लेकिन एक है जो वो अत्यंत प्रिय, इसलिए उसको कहा जाता है। सभी का मेहनत को आप लोग वाह कितना बढ़िया खेल खेला, हार गए तो बढ़िया खेल खेला सबको कहेंगे, वो एक ही तो जीतेगा अंतिम में, और बाकी तो जीतते जीतते हुए हारे हुए नहीं, कई बार जीता कई बार हार भी गए, एंग्री भी आ गए, बहुत बढ़िया टक्कर दो दिया, जैसे है मलयुद्ध में नहीं होता है, हार गया तो क्या हुआ, मोच को तो मिट्टी में नहीं लगने दिया, ऐसे दबाया जरूर हमको हरा तो दिया, लेकिन मैं भी कम नहीं हूं, अरे मोच मिट्टी में नहीं लगने दिया। जो उसी नगर यहाँ पर भी है ना, दाव है अपनी अपनी सबकी है, सब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ये लेकिन नहीं कर रहे हैं, सब अपने अपने दाव पे हैं, लेकिन एक वो अंतिम होगा जो जीता सो जीता ही है, उसको हारा हुआ नहीं कहा जा सकता। तो उसी प्रकार यहाँ पर व्यवहार करते कह रहे हैं कि वो अत्यंत प्रिय होगा जो मेरा स्वरूप को ही प्राप्त कर गया, बाकी सब मार्ग में रह रहे हैं आगे पीछे है, इसलिए वो भी मेरा प्रिय है, आखिर मेरे वो ही आ रहे हैं इसलिए वो भी मेरे प्रिय है, उससे घटिया और कौन होगा, आत्मा तो एक ही, लेकिन प्रिय अप्रिय की विचार यहाँ चल रहा है, आत्मा तो एक ही, आत्मरूपी अधिष्ठान भी परिकल्पित है, ये भी परिकल्पित है, यानी एक परिकल्पित के प्रति आपका व्यवहार अलग है, दूसरे परिकल्पित व्यवहार दूसरा होगा, जो धर्माधर्म के आधार पर सर्व्यवहार है ना, परिकल्पित वस्तुओं में कोई द्वेष नहीं है, भगवान के अंदर कोई द्वेष नहीं है, लेकिन दुर्योधन का वध कराया, अर्जुन को कहा पीछे जा रहा था, नहीं नहीं मारो उसको, बोला खत्म करो ये सबको मार डालो, ये गुरु नहीं भीष्म नहीं सबको खत्म, क्या हो गुरु भीष्म जी, क्या हो नहीं आत्मा, उसे क्यों मरवाया, फिर खुद खड़े हो गए, नहीं मरने वालों को भी किया काम पूरा छोड़ा नहीं, ये रहेगा तो कल खतरा है, आपने वंश को तब बिठा दिया, क्यों किया, वो भी तो स्वरूप ही है, वो भी आत्मा ही है, तो और चार इसके भाई हो ही रहे थे, आप होते भगवान के शरण में नहीं आने को तैयार, यदि भगवान के पास दुर्योधन के क्षमा मांग लिए होते तो सारा खेल ही बदल गया होता, नहीं जाके कहा तारा में जगह छिप गया, नहीं मौत आई ना उसकी, ये तो जब विभीषण आए राम के शरण में और राम ने उसको जो है लंका का राजा घोषित कर दिया, तो लंका का लंकाधिपति बोल के पुकारा और स्वागत किया, तो हनुमान जी कहे महाराज गड़बड़ हो गया, क्यों भाई क्या गड़बड़ है, इसको हम लंकाधिपति तिलक लगा दिया तो कल छोड़े, कहते नहीं मान लीजिए कल रावण आपके शरण में तब क्या होगा, बात तो हनुमान जी के ठीक है, मान लीजिए रावण की बुद्धि पलट जाए वो आपके शरण में आ जाएगा तब आप क्या कर लेंगे उसको, वो तो लंकाधिपति ऑलरेडी है, तो कहते हैं उसको हम प्रमोशन कर देंगे, उसका अयोध्याधिपति बना देंगे। कहने का मतलब है भी वो भी अपने ही है, अलग नहीं है, लेकिन विमुख होने के नाते इनको अप्रिय कोटि में रखा, इनको प्रिय कोटि में, एक अधर्म कोटि एक धर्म कोटि। जो धर्म कोटि में चल रहे उनका नाम प्रिय हो गया, जो अधर्म कोटि में चलेंगे वो अप्रिय हो गया। सब स्वयं परिकल्पित है ही, और अप्रियों को अधर्म कोटि वालों को नाश करेंगे और प्रिय कोटि वाले जो धर्म कोटि वाले उनका उत्थान करेंगे, ये तो कहा गया। तो इसीलिए यहाँ पर गर ज्ञानी पुनरअपि स्थिति, ज्ञानी की स्थिति पुनः करते हैं भगवान, इसलिए कि ज्ञानी होना कोई आसान बात नहीं है। कितने बार हारते होंगे, कितने बार जीतते होंगे, तो एक गोल्ड मेडल पाने के लिए कितना बार दौड़ा होगा, वो एक बार दो बार। इसी प्रकार यहाँ पर कितने जन्म काटा होगा इसने, बहु नाम जन्म नाम अनुदय ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। बहु नाम जन्म नाम मन्ते, बहुत जन्मों के अंत में जाकर ये जो ज्ञानवान है वह मुझे प्राप्त किया है, अर्थ स्वरूप को प्राप्त किया। क्या स्वरूप प्राप्त किया, कैसे स्वरूप है वो, बस वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है। इति ऐसे मानने वाला ज्ञानवान, सौ ज्ञानवान महात्मा, तारस ज्ञानवान महात्मा जो है सुदुर्लभ, सुलभ्य है दुर्लभ भी है, दोनों ही सुदुर्लभ है। इसीलिए भगवान कहते हैं वो सुदुर्लभ है, सुलभ भी होता है दुर्लभ भी हो सकता है, और दुर्लभ होता है कभी कभी सुलभ भी हो जाता है। कईयों को होता है ना, प्राप्त हुआ व्यक्ति को भी आप खो लेते, प्राप्त है लेकिन आपकी अपनी ही वासनाएं संस्कार कुकर्म के कारण से आपको प्राप्त उनसे अलग हो जाना पड़ता है, कईयों के साथ होता है। और कई लोग बड़ा परेशान रहते, ढूंढ रहे ढूंढ रहे ढूंढ रहे, अरे को सोच रहे भगवान पता ही नहीं, गुरु मिलेगा ही नहीं, दुर्लभ है, ना कोई विद्वान मिलता है ना कोई आचार्य मिलता है, कुछ नहीं, सब ऐसा ही है, ऐसे भटकते रहता है, और उसको एकदम सुलभ हो जाता है, बाहर के बैठ जाता है। तो अपना तरह प्रयास किया ना, अपना जब तक दौड़ घा रहा था तो कुछ नहीं हुआ, तो हार के बैठ गया तो सब कुछ मिल गया। इसे दुर्लभ के लिए सुलभ भी है, और कभी सुलभ के लिए भी यह दुर्लभ हो जाता है, निर्भर होता है मोक्ष के ऊपर, जिज्ञास के ऊपर, ज्ञानवान के ऊपर। इसलिए आचार्य शंकर ने अंत में क्या कहा, महापुरुष संशय, दुर्लभ त्रय में अंत में रखा, जो महात्मा सुदुर्लभ है इसलिए उसको अंत में रखा, मनुष्यत्म मुमुक्षुत्म महापुरुष संशय। मनुष्यत्व मिलना भी आसान है, उसे मुमुक्षुत्व भी मिल जाना आसान है, लेकिन महापुरुष संशय मिलना अत्यंत कठिन। इसी का ध्यान रखते इन्हीं स्मृतियों के आधार पर तो भगवान शंकराचार्य बनाए हैं, उन सब का चिंतन मनन करके, इसे शास्त्रों के घोटाई करके भी उसका रस निचोड़ समझना है अच्छे ढंग से, तो उनके प्रक्रिया ग्रंथों को पाठ करनी चाहिए। प्रक्रिया ग्रंथों को पढ़ेंगे ना, उसे सारी बातें, इन सारे का आपस में समन्वय कहाँ गया लेना है, सबको समझ में आ जाता है क्यों ऐसे यहाँ कहा गया है, वह क्रम से इसलिए रख दिया। ये दुर्लभ है और वे सुलभ तब है जब व्यक्ति आप उसी के साक्ष अधिकारी बनते हैं। इसलिए कहते हैं वाद समय महात्मा सुदुर्लभ, ज्ञानी पुनरअपि स्तूयते बहु नाम इति बहु नाम जन्म नाम। ज्ञानार्थ संस्कार आश्रय नामंद, ज्ञानार्थ जो संस्कार है उनके आश्रय भूता जन्मों के अंत में, कि ज्ञान के योग्य आत्मानुभूति के योग्य संस्कार पाने के लिए अनेक जन्म लग जाते हैं। कई लोग साधु बन जाते हैं, बड़े बड़े मठाधिपति विद्वान भी बन जाते शब्द जालों का, लेकिन ज्ञानवान की योग्य संस्कार उनके अंदर नहीं है। संस्कार को मानते हैं तो क्या होएगा, मैंने जब व्यक्ति को योग परिष्ट बनाना होता है ना, भगवान शायद उनके दिमाग घुमा देता है, योग भ्रष्ट होना होता है तभी ऐसे होते होंगे, और अनेक जन योग भ्रष्टों के जन्म भी देना पड़ता है, तब अंत में जाकर के अनुभूति होती है। यह संस्कार बहुत मुख्य चीज है, ज्ञान के योग्य संस्कारों से भी अति आवश्यक है, और संस्कार कैसे मिलेगा? अभ्यास से तो मिलेगा, निरंतरता, दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसीत दृढ़ भूमि ही। ये पतंजलि जी ने कहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, साधक के लिए महत्वपूर्ण है, भोगी के लिए तो बेकार चीज है कि नहीं। अब निर्भर होगा, क्योंकि यहाँ ब्रह्मचारी लोग हैं, ठीक है, लेकिन पता नहीं इसमें कितने साधक हैं, कितने भोगी हैं, पता थोड़े चलता है चेहरों से, संस्कार वास में क्या अंदर है क्या नहीं है, कौन किस लक्ष्य से लगा है, ये कह नहीं सकते। आचार्य शंकर लिख रहे हैं, ज्ञानार्थ संस्कार आश्रयाराम बहु नाम जन्म, ज्ञान के लिए ही उपयोगी संस्कारों का आश्रय तो जन्म भी एक नहीं, उस प्रकार के जन्म बहुत जन्म लगते हैं। तब अंते समाप्त, तादृश ज्ञानार्थ संस्कार के लिए प्रयुक्त जन्मों के भी अंतिम जन्म में जाकर के क्या होता है, ज्ञानवान प्राप्त परिपाक ज्ञान हो, वो ज्ञानवान हो जाएगा, अर्थात परिपाक विशिष्ट ज्ञान वाला हो जाता है, परिपक्व ज्ञान फल वाला हो जाएगा। माम वासुदेवन तादृश आदमी पुरुष साधक हो जीवन मुक्त, मुझ वासुदेव को प्रत्यगात्मान प्रत्यक्ष प्रपदित है। वासुदेव क्या है, माम ने वासुदेव, वासुदेव क्या है, प्रत्यगात्मा ही, अलग कोई नहीं, वसुदेव से अपने वासुदेव नहीं लेना, प्रत्येक आत्मा नाम देगा सुरभूत आत्मा को ले प्रत्यक्ष प्रतिबद्धते प्रबद्धते, वह प्रत्यक्ष ही अर्थात साक्षात्कार कर लेता है। खत्म, उसके साक्षात्कार का स्वरूप क्या होगा, वासुदेव सर्वमिति, यह सब कुछ वासुदेव ही है, सर्वम वासुदेव एव, सर्वम खलिदम ब्रह्म एव, ये भी अवस्था जीवन मुक्त कोटियों में एक अवस्था है, जैसे वहां है ना सप्तभूमियों में चौथा भूमि के बाद ही जीवन मुक्त हो गया, पांचवा छठा सात तीनों भूमिया जीवन मुक्त ही, इसे पंचम भूमि का मान, क्योंकि अभी ये भी अहम ब्रह्म नहीं बोल रहा है, सर्वम ब्रह्म बोल रहा है, सर्वम वासुदेव बोल रहा है, अहम ब्रह्म कोटि में अभी नहीं पहुंचा है, इसलिए ये भी जीवन मुक्त की प्रथम सीढ़ी वाला है, इसे कहता वासुदेव सर्वमिति, यह एवं सर्वात्मान माम प्रतिपद्य प्रतिपद्यते, जो सर्वात्म स्वरूप मुझको अनुभव कर लेता है, स महात्मा, न तत् समो अन्यो अस्ति अधिको वा, उसके समान भी कोई नहीं, उससे अधिक भी कोई नहीं, अतः सुदुर्लभ मनुष्याणाम सहस्रेषु इत्युक्तम्, जिसको पहले भी कर मनुष्याणाम सहस्रेषु इत्यादि पहले कह चुके हैं, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है, स्तुति है ना, ये स्तुति होने से कह दिया नाज को अस्थि, लेकिन उससे भी अधिक है, जो वास्तविक जीवन मुक्ति की अंतिम अवस्था है वो इससे भी अधिक है, लेकिन स्तुति है ना, पहले बोल चुके, पुनरपि ज्ञानी स्तुयते, भाषिका ने पहले इसलिए लिख दिया, इसलिए व्याख्या में उससे बढ़कर नहीं है, ये भी कह दिया, उससे भिन्न नहीं कहना ठीक है, उससे बढ़कर नहीं कहना, स्तुति मात्र ही है। आतैव सर्वम वासुदेव इत्यम अप्रतिपत्तो कारण उच्चते, क्यों इस मार्ग में आने के बाद भी अनेक प्रकार के साधक हैं, अनेक संप्रदायों में लगे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के साधनों को अपनाए हुए हैं, फिर भी यह वासुदेव सर्वम सुदुर्लभ क्यों हो गया, सबको सुलभ ही क्यों होना चाहते, सुदुर दोनों क्यों कह रही आप, तब कहते कि बात यह है कि इसके अप्रतिपत्ति का कारण समझोगे ना मालूम हो जाएगा, उसके अप्रतिपत्ति का कारण जानो, क्यों इसे सभी साधकों को अनुभव में नहीं आता, चाहे कोई भी संप्रदाय में हो, कोई भी साधना को अपना रहा हो, उसको क्यों ऐसे अनुभव नहीं होता वासुदेव सर्वम, कारण यह है उसकी कट्टरता, वो कट्टर हो जाता है, वो गड़बड़ कर देता है, साधन का दोष नहीं है, साध्य में भी दोष नहीं है, उन साध्य साधनों के बीच में अपनी जो कट्टरता घुसा देते हैं और भेद बुद्धि पूर्वक दूसरे के में द्वेष भाव लाते हैं, कट्टरता मतलब क्या, स्व साधन साध्य से भिन्न में द्वेष बुद्धि, ये कट्टरता कुछ नहीं है, बहुत कट्टरपंथी है, कट्टरपंथी का मतलब क्या, दूसरों के प्रति बड़े द्वेष करने वाला है, थोड़ी सभ्यभाषा हो गया कट्टरपंथी की, ये द्वेषी है कहा तो थोड़ा असभ्य लगता है, बुरा लगेगा उनको। तीसरे कहते कि देखो क्या कारण है, का भाई प्रपद्यं दिन्य देवता तम दम नियम प्रकृत्यानियता स्वया प्रकृत्यानियता। क्या करूं, वो अपने अपने स्वभाव और भी प्रकृति से नियत हो चुके, उन्हें कामनाओं से उनके विवेक ज्ञान हरण हो चुका है, विभिन्न प्रकार की कामनाएं उनके अंदर, उन्हीं कामनाओं के कारण से उनका विवेक ज्ञान नष्ट हो चुका है। जैसे कट्टरपंथी हिंदू साधुओं में भी हो गया ना, हमारी जनसंख्या घट रही है, बता तुम्हारी जनसंख्या क्या है भाई, ज्ञानी है तो उसकी जनसंख्या कहाँ घट रही बढ़ रही है, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, द्वेषवा हो गया ना ये, वो आते हो गृहस्थी दिमाग में घुसा देते सब बातें, ऐसे गृहस्थों के साथ बैठा बड़ा मुश्किल, अपने विवेक को बनाए रखो और इन लोगों को भी काम चलाओ, बड़ा मुश्किल काम, नहीं तो आपके दिमाग को भ्रष्ट कर देंगे। देखो हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, इन पर जो है फैमिली प्लानिंग लागू जबरदस्ती कर देते हैं, उन पर कोई नियम नहीं कर रहा है, आपके जीवन में यह बात तो सही है, हमें लड़ना चाहिए। हाँ चलिए महाराज फिर चलो। गया वहां अपने साधन वजन छोड़ छाड़ के बर्बाद हो जाएगा, बड़ा मुश्किल काम। ये धर्म है बोल रहे, ये धर्म है, धर्म का कार्य धर्म है, धर्म का कार्य, धर्म का लक्षण समझा ही नहीं उसने तो धर्म का कार्य क्या बताएगा, वो क्या करे, उसके गृहस्थी उसके लिए ठीक है, उसके लिए तो बहुत जरूरी है, ऐसा ही उसकी उन्नति हो सकती है, और कोई रास्ता है नहीं उसके लिए, जो भोग मार्ग में रह रहा है उसको किसी न किसी धर्म से चिपकना पड़ेगा, चिपक करके वो चलेगा तब तो आगे बढ़ेगा वो गाड़ी, तो कैसे आगे बढ़ पाएगा, इसलिए उन कामनाओं से हृदय ज्ञान वाला विवेक ज्ञान उनका हरण हो चुका है, विवेक ज्ञान खत्म, कहीं दे काम हृदय ज्ञान प्रपद्यन्द्य निर्देवता, तो क्या करते हैं स्वरूप आत्मा को छोड़ करके कोई राम को पकड़ेगा, कृष्ण को विशिष्ट प्रकारों को, क्या राम शब्दों से विशिष्ट को लेना, स्वरूप को नहीं, उन विशिष्ट आकारों को पकड़ के बैठ जाता है, और बस कट्टरता से बोलता है धनुष बाण वाला ही ठीक है, बांसुरी वाला ठीक नहीं, कोई बांसुरी वाला ठीक है तो धनुष बाण वाला ठीक नहीं, ये लड़ाई चलते रहता है, वो गड़बड़े, तो अन्य देवता प्रपद्यन्त है, वो इन अन्य देवताओं को जो परिच्छिन्न स्वरूपों को, अन्य देवता का मतलब स्वरूप क्या है अपरिच्छिन्न, उससे भिन्न देवता मैंने परिच्छिन्न देव स्वरूपों को पकड़ लेता है, नियमम आस्थाय, और क्या करता है अपनी प्रकृति के वजह से उन नियमों को ग्रहण कर लेता है, जिस देवता के लिए जो नियम है उस नियमों का पालन कर रहा है, आचरण कर रहा है, अनुष्ठान करता है, और तदनुरूप फल भी प्राप्त करेगा, तो मुक्ति तो प्राप्त नहीं कर सकता। आगे आएगा यो यो याम याम इत्यादि, इस प्रकार की प्रतिपत्ति सबको क्यों नहीं होती, इसी बात को पूछा गया था, उसके जवाब में भगवान कहते काम प्रवाद्यं दे अन्य देवता तम तम नियम प्रकृत्या नियता स्वया यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया रचित इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। कई कई कामई हृदय ज्ञाना, विभिन्न प्रकार के कामनाओं के द्वारा हृदय विवेक ज्ञान वाले होकर के अन्य देवता प्रपद्यन्ते, अन्य देवताओं के शरण में चले जाते हैं, तम तम नियम आस्थाया, और तत्त देवताओं के अनुरूप जो व्रत जप तप उपवास प्रदक्षिणा आदि विभिन्न प्रकार के जो नियम है उन नियमों को पालन करते हुए स्वया प्रकृतिया नियताहा, अपनी प्रकृति से स्वप्रिय स्वभाव से जन्म जन्मांतर संस्कारों के वश में होकर के नियमित रूप से वे लोग इस प्रकार से रहते हैं, रहकर जो जो व्यक्ति जिस जिस याम याम तरुण भक्त जिस जिस देवता का स्वरूप का भक्त हो जाता है और श्रद्धा पूर्वक अर्चना करना चाहता है उस व्यक्ति का उन देवताओं में भी ताम ताम देवताओं प्रति अचलाम श्रद्धा अहम विदामी, अचल श्रद्धा को अटूट श्रद्धा को मैं उनके हृदय में स्थापना कर देता हूँ। काम हित पुत्र पशु स्वर्गादि विषय हृदय ज्ञान अपहृत विवेक विज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। पुत्र पशु स्वर्गादि विषयों के द्वारा हृदय ज्ञान अपहृत विवेक विज्ञान अपहृत हो गया है उनका विवेक विज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, इसलिए प्राप्त कर लेते हैं। किसको प्राप्त करते हैं? प्राप्त वासुदेवाद आत्मनु अन्या देवता। वासुदेव जो आत्मा है इस आत्मा को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं और स्वस्वरूप आत्मा से जो भिन्न है देवता। तम तम नियमम देवता आराधने प्रसिद्ध यो यो नियम, देवता की आराधना में प्रसिद्ध जो जो नियम है, जप है, उपवास है, प्रदक्षिणा है, नमस्कार है इत्यादि रूप विभिन्न प्रकार के नियम होते हैं। नियम तम तम आस्थाय उन नियमों को, जो जो नियम है उन नियमों को आश्रित आस्था में आश्रित करके, कैसे आश्रित कर रहे, क्यों आश्रित कर रहे, क्योंकि उन्हें स्वभाव है प्रकृतिया मैंने स्वभाव है जन्मांतरार्ज संस्कार विशेष है, जन्म जन्मांतरों से अर्जित जो संस्कार विशेष है उन्हीं के द्वारा नियता नियमिता स्वया आत्मीयया अपनी ही स्वभाव से संस्कारों से नियमित कर दिए गए हैं। अतएव वे उन क्षुद्र देवताओं के ही पूजा पाठ नियम व्रत जप तप में लगे रहते हैं और श्रद्धा को हम तोड़ते नहीं है। भगवान कहते हम उनको बदलने की चेष्टा नहीं करते, उनको चलने देते, चलो उसी रास्ते से चलो जिस रास्ते में चलना चाह रहे वही चलो, कहीं ना कहीं जाकर उसको समझ में आएगा और ये रास्ता गलत है तो आप क्या बदल जाए। हम कहे पहले तो मानेगा नहीं, गए कोई ठग आ गया होगा, वंचक जो होते हैं तस्कर जो होते हैं मार्ग में वो उन मार्ग में डाल देंगे आपको। तो जैसे स्टेशन वगैरह में आप देखते हैं चोर क्या करता है, वो ये कहीं होते कभी अकेला कभी चोरी नहीं करते हैं सामाजिक स्थल में, होते हैं पांच छह और सबके पास एक झोली वोली सुटके सुटे कुछ ना कुछ रहेगा ऐसी खाली फालतू का, एक चोरी करेगा और वो भागेगा मान लो दिशा में और जब वो चार जोड़ आते हैं पकड़ो पकड़ो पकड़ो इधर भागेंगे छोड़ दो उधर भाग गया